أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسما ستارا يوكم ديرشم آيات. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ده حج أفعال كفركي حاجس إحرامنا زان فارغ كي زان حلال كي ده إحرام پابنديان ختم شي نزان ده پاک شي خیری وغیرہ با رزان لری کی او بلان بی سر با اخری نکنک اخلی واب اخلی پابندیانی دا احرام ختم شلی. ولیوفو نظورهم بیا کس نظر و منقت اکلی وی نواغل هم پورا کی. نظر یا منقت شرعن اغاز کارو نبی اغازیزو نبی که پا انسان باند لازم او واجب نبی خودی پخپل زبان باندے نظر کی منخت او کی خدا کار بکوم یا دا اللہ دا رضا دا پارا پما بانے لازم دے کہ فلانے کار بکوم نو دا سے کارونو تا نظر وی دے تا منخت وی اردو چی و تا منت وی. دے حکم دارے کہ دے پورا کول با واجب وی اگر چہ دا اصل نا واجب نو خود دے بندہ پا زبان باندے پا دباندے واجب شو. پا دے کہ شرط دارے کہ دا کم منختا یا نظر دا بندہ کئی نو داری دا گناہ کار نوی نسال پا طور بانے یو سویوی ما منخت کرے چا مور پلار سر و ترمر کا خبر نکوما دا میں نظر من لرے دا دا میں منخت کرے دا کہ مور پلار سر و ترمر کے خبر نکل اس مور پلار سر خبر نکل دا گناہ دا نتا قسم نظر او منخت با پورکے نا بلکہ دا دیب کفارہ ورکے او مور پلار سر با خبر اکی خیگل با سر اکی نو دا گناہ دا کار منخت در بانے لازم ندا بلکہ دا دے خلاف کول واجب دی او دا قسم کفارہ بواجی دا با قسم ازار شی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دا سے نور فقہا دا شرط پکے ام گنی جدا کم منخت او نظر کے دردید جنس نبا یو عبادت مقصودی وی فرض واجب بوی دا کم چیز سے نظر دم کرے رے منق ترے کرے رہا نو دردید جنس نا عبادت مقصودی فرض یا واجب بوی نسال پتور بانے یو بندوی ما دا دو رکاتو منق تا کرے رہا نو دو رکاتا نفل دا منق تا کرے رہا دردید جنس نا فرض منشتا واجب شتا نو دا دو رکاتا منز کول دا پدے منخت او پدے نظر بانے پدے بندہ لازم شو یو بندہ وی ما منخت کرے دا روجہ بنی سما نکر وزیا رئی کم یاشی رئی نو دا دی دا جنس نا دا رمضان فرض روجہ شتا یو بندہ وی منخت میں کرے دا دیگ میں منہ لے دے کوگی روجے ترسکونی رو جی غٹی رو جی گڑ چیلے میں مانے لے دی نو دا دی دا جنسنا فرض زکاة شتا نو کم منخت تکے دا اغی دا جنسنا فرض یا واجب عبادت مقصودی بوی اس کے یو سری ہوئی کہ ماں منخ تکرے کہ دب اودس چار ادام کو نا اودس چار ادام ام فرض لے فغسلو وجوہکم و ایریکم الى المرافق و امسحو برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین اودس فرض لے خدا اودس عبادت مقصودی لے دا غیر مقصودی لے مقصد ملک کو لے نا دا دا منظر پر آلا را نا دا اودس منخ تا صحیح نشلا دا اودس نظر صحیح نشو نو دا دی دا جنس عبادت مقصودی بوی اس دا منخ تا صرف پزر کے پراتلو بانے نلازمی گی کہ پزر کے دا یوکار کول ارادہ اوکی نو پا دیوانے نظر منخ کا نیشتا سرسو چھے پا زبان دینے ویلے للہ علی ان اصوم خاص دا اللہ لپارا پا ما لازم لے چیزا با روجے نیسم ان اصول لیا مذبکم وغیرہ نو پا جیبا با اوے چھے ما منخ تکرے را ما نظر من لے لے روجے بنیسم خیرات بکم وغیرہ وغیرہ نو نظر کہ چا امنا پدبان لازم شو اس کا دا خوراک شیوی دا نظر او منق کا دا خوراک شیوی نو چا نظر منلے لے دی بے نخوری دا دا مور پلار یعنی که اگی بے نخوری دا دا بال بچ بے نخوری او مالدار بے نخوری فرض کہ یو بندوی دیکھ میں منلے لے نو دا دیکھ با چاچے من رہے دی بے ہم نہ خوری دد بچی بے ہم نہ خوری دد مور پلار بے ہم نہ خوری مور پلار یعنی کا خرنی کا دیتا اصول ہوئی او بچی دا بچو بچی دیتا فروع ہوئی نو اصول او فروع دد بے نہ خوری دی بے نہ خوری او مالدار بے نہ خوری نو غریبانان بے خوری کم بندے پکور کے دا منخ پہ دیکھ پوخت زدہ خپل خپلوان دا جواندیان دا رشتہ دار وی دیگی پوکی اور رکی بے ستیم پکی راتاو نکر لکن نور کئی نو قلت سگی لکی کور کئی دا دا منخ تا نپو رکی آنا سے پگاوان کے دون غریبانان بے یاوی آنا چی دا دیکھ خلاص کی لکن مالدار پکی خوراک اکنو منخ تا نجی لی نماز دے خط طریقہ دائی چی دا دار العلوم تا یوسی اور طالبان لیور کی اگر خوار غریبانان دی اکثر غریبانان دی اور چی کم مالداری اگوی پا مسئلہ پی دی اگوی والا گتن دورو لی منخ تا دا خوار غریب بندہ حق لے چی زکاة اغشتی شی وليتصوفوا بالبيت العتيق بذلك طوافنا مراد طواف زيارتي كفل صمز الحجبا لي رمي الجمرات وشي قرباني وشي سر اخري لشي نور فسي طواف زيارت لخلق راشي الطواف زيارت دا دوام ركن لي ركن اعظم دا عرفات میدان کی وقوف ورپسے طواف زیارت لیکن طواف زیارت کی دا احرام تمام پابندیاں ختم شو بیت العتیق دا عتیق مانا آزاد کیشے مدے بیت اللہ تا بیت العتیق ذکوئی جدا دا ہر قسمہ ظالمان و جابران و دا پنجن آزاد دے پدے دا چا تسلط تر اسا نبی راغلے نبا پیراشی اب رہا او داغل اکتر پخپل قبضہ کول غستل او داغل قبضہ یو ساعت لم اللہ برداشت نکلا اب رہا صلی اللہ اکتر اتبا کر دے نفس تر قیامت پورے کسوک جرعت کئی کہ پا بیت اللہ قبضہ کی قبضہ پہ نہیں سکولے البتہ کہ کل اللہ پا دنیا قیامت را وصل غواری یو تک تو غلام حبشی اما راشی و کودال ابو صلی اللہ بیت اللہ بن رئی اس طرح مبوتا سنوال اگا وقت کہ اللہ دنیا دو ختمو الغواری نو اول با بیت اللہ لرشی رسط و براتول دنیا لرشی نو بیت اللہ بیت العتیق لے دا ہر قسم ظالم جابر دا پنجے او دا قبضے او دا تسلطنا او دا غلبینا آزاد او عتیق چلینو زور تموئی نو دا بیت اللہ دا دنیا پا طولو کورنو کے دا طولو دا زیاد زور لے بلکور دا دینا مخی چرتا جور شوی ندے پا دنیا کے این اول بیتن وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ان اول بيت اول نيكور لتمام الدنيا دا كورونا دا طولنا اك نمبر اول نيكور اغذكور ببكة كيف مكة ودا زورا بي ودا ازاد هم بي ثم ليقضوا طفتهم بعد ختم کی بیغ پل خیری میرے جدا سورد پا احرام کیوی او دا منا عرفات مزدلفے پا دے میدانونو کے لغلی گی تغلی گی کچز مکرہ بسترے وغیرہ نشتا پا دا غزمکہ کے دے خیرن شی اچھا کل بھی خیرن شو دا احرام ام خیرن شو دا بدن ام خیرن شو نا پلسم زل حجبان میں دا خیر لرکول دا پارا اللہ اجازت اکا احرام لرکا سر دے خرے لے قربانی دے کرے دا جمرات تیویش تیوی اس علام با ازان پاک خیر میرے لرکا نک وغیرہ کچ کا وليوفوا نذورهم او ديري فولك اخفل نظرنا كتبت مناخ شاكري مناخ حج فوري خاص نبا او دا حج فدي احكامو كي منز منز كي منقطع نظر ذکر شو دیده پارا سی اکثر حاجان یریگی که خدای حج با اکلیشم کنا گنه گونه بزیاتی کمزوریم بیماریم یا اللہ که حج درابانی پا خیر خیریتو کو یو چیلی بستا پا نم منلی دی یو گد می منلی دی یو اوگ می ستا پا نم بانی منلی دی تک قدر که دی منقطع که خدای دا کار رات آسان که اللہ والا کار آسان کا او سے دیر اخبر منقتم پورا کی گڑ چیلے اوخ وغیرہ یا نورا منقتے کرے را کہ پنے غریبانانو آجیانو باندے کم چدل تر اثر ری او غریبانان دی پدوی باندے بطوم رسو بر خوراک اکم مالدار بے نفر وَلِيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ عدید توافو کی بیا دا اپخوانی کور کے بیت اللہ دے دا آزاد کریشوی کور کے بیت اللہ دے ذالک دا خبر اشرا ومن یعظم حرمات اللہ آغا چاچے تعظیمو کو دا حرماتو دا اللہ دا اللہ دا حرمت والا قابل احترام چیزنو حرمتو کو تاغے تعظیمو کو بے نبی نکولا فهو خير له عند ربه دادر پارا غوررا بهتر دادر پارا عند ربه دادر رب نزبالي حرمات الله بيت الله قابل احترام صفا مروة قابل احترام منا عرفات قابل احترام مسجدنا قابل احترام بیت اللہ تا چکم در قربانی ساروی دی روان کلی دی دا طول حرمات اللہ قابل احترام چیزی لگی دا دے تعظیم اکا و احلت لکم الانعام حلال کریشوی دستاس دا پارا چار پایان یعنی دا چار پایان و زبح کول دا ستاسو دا پارا روالی دا تعظیم دا حرمات اللہ نا خلاص ندی زکا چه کم مالک دا کم چیز حرمت در تخولی دی دا اغپا اجازت باندی دا اغپا نم باندی او ساری الانول حکم شرعی دی ثواب دی وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامِ حَلَالْ كَيْشِوِ دِسْتَاسُ رَبَّارَ چَارْ پَيَانِ غَوَامِقَا قَدَشِلِ اُخَانِ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ مَگر نِدِي حَلَالْ سَاسُ رَبَّارَ اَغَتِ لُفْسَلِ شِوِ دِي پَتَاسُ بَانِي کم چِ لُفْسَلِ شِوِ دِي پاس سورتِ انعام کے بعد سجن ذکر شوی دی دا حلال نبی لکه یو حیوان پخپل مرگ بانی مرشن دیتا مردار وی یو سارویو لگه بل ساروی پخکر و مرگ که مردار شو که یو ساروی پا مرگ که پلی تو واقشت مرگ تیزنده شو لمر شو مردار شو درست دا غیر الله پنون بانی علال کریشن زناور مردار دی وغیرہ فجتنب الرجس من الاوثان فزان بچ کے دا پلیتے دا بوتانو نا دا بوتانو دا گندگے نا زان بچ کے وجتنبو قول الزوری او دا دروغو دا وینانا او دا دروغو شہادت نم زان بچ کے دا بوتانو عبادتنا زان بچتا پجتنی بو رجتا من الوثان رجس ناپاکے او گندگے توی اوثان دا وسن جمع بوت مانے را نو دا بوتانو نجاست فظاهر بود که خود پلیت سخکاری نا خو عقیدت دومره گنده کی که ده انسان باطن ده شرک او کفر پا گندگه داسه گنده که چلے بم پاک نشی نو دا بوتانو دا گندگی نزان بچکا وجتنبو قول الزوری او دا دروغ وینان انزان بچکے قول الزور دروغ دا حق خلاف چی کم خبر کی گی اگر باطل او دروغ دی تاقا عقیده وی او که اخلاق عادات وی تاقا معاملات وی که دروغ و شهادت وی نا طول قول الزور کی راغ للا نو قد قد گناهونو کی دا دروغ و ویناهم یو قد گناه دا گناه کبیره دا دا اللہ سر شریک گرزول دا مور پلار نافرمانی کول او دا دروغ و گواهی کول دا طول کبائر دی عدلت شهادت الزور بالاشراك بالله برابر کلیشه دی شمار کلیشه دی دا دروغ و شهادت دا شرک کولو سره شرک لویا گناه دا اگه سره برابر کلی نو دا دروغ و شهادت گناه کبیره دا ومن یعظم شعائر الله شعائر الله شعائر جمع شعيرة فمعنى العلامين اگر سيزونا كده يو خاص مذاب يو جماعات خاص علامة اللي شيء اغيط شعائر وي شعائر اسلام ده اغي خاص احكام نمني كي فعرف كي ده مسلمان علامة اللي شيء ده حج اثر احكام شعائر الله جماعت منبر محراب مصلاه پکے جانماز مسواک تسبیح دا طول شعائر الله دی دا مسلمان علامین نو تدید تعظیمکا ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب دا دزل تقوى دا دا شعائر الله تعظیم دا زلو دا تقوى علامنا او دا تعظیم دا شعائر الله اگا کس کئی چه پذر کے تقوى دی دا اللہ یرنی نو دا تقوى تعلق دا انسان دا زلو سر رنی چه پذر کے دا اللہ یرنی تمام کارن ریتی شی او چه پذر کے دا اللہ یرنی بھی یہ پذرہ کہ اللہ یرا نوی نو دا دنیا یو قانون ہم سو لارے ترارو لینی شی واجتنبو قول الزوری زان بچے تاسو دا دروغ دا وینانا حنفاء للہ غیر مشرکین بی حنفاء للہ لما عبودان باطلون حق اللہ طرف تمائل حق اللہ طرف تمائل شا او دا معبودان باطلون لورا غیر مشرکین بی کہ دا اللہ سا ہے سوکم شرک کو ان کے نئے فجتنبو تاسو زان بچ کے الرجس من الاوثان دا بتانو دا گندگی نا تاسو زان بچ کے دا دروغو دا وینان زان بچ کے او دا باطل و خدایانو نا یو اللہ طرف تمائل شے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی نہ اللہ سر ہے سو کم مشرک وے نہ پذات کے نہ پصفات کے ومن یشرک باللہ اگر چاہتے دا اللہ سر شریک ہو گر دو فکأنما خر من السماء لکہ چاہتے دا اسمان نہ را پریوتو چاہتے دا اسمان نہ را پریوتو زمکی لراغ زره زره بشی حیث پتر اونه لگی رک بشی نو دا توحید دا اسمان نتیرا پیوتو دا جهالت و دا دلالت پا کند که پیوتو زره زره شو رک شو ختم شو زلیل شو که دا توحید دا اسمان لرا پیوتو اولی یو اللہ منه او سی گر خدایات او منه و خدای خواهد که پا کم کنده که پریوت رک شد بچ بلشی لکه بچ که دل غواره و دا اللہ پا نم که دا اللہ پا ذات عقیده لرلو که دا بچ که دل شتا دا اللہ نم برکتی ری فی موسیٰ علیہ السلام یو ذل بیمارو لی اللہ پاس کنی ہے تفوسو کچی بیماری ما وی دا زنگل یو بوکی و تاو خو تو ورس لگا بوکی او خوا اگر چی او خوال اگر سر سک شو سمو دا پس امت کا بیماری پی بیار آنا و دا در ورگا دا زنگل نیگا بوکی پک پل راواغ شو وی خوال نجور نشو الہ العالمین امت کی بیمار شو ما ما در نتاقوزو که تاف لانه بوتی یاد کامی و خورا جور شم او من قبوتی موسو خورا نجوره گم یه مخشه ما ویلیو که اخرا زمان نم تر یاقلی زمان در نم برا کرتی فکی او تا پخفل خورا لیلی زکا پی جور نشولی نا در اللہ دی نم که برا کرتی جوره گی بخی هوای جهاز که پا هوا چی پا فضا چی خراب شی او دی ازمک ترافرو دی صحبت بچ شی نبچ کی یو بزرگ وی پا هوای جهاز کے سفر نکو او پا جهاز کے پی روان منزان سر میں ذکر کو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه ويدا ذكر مكو وي لكيما خواكي يو انجريزا جينيرا ريما تيجي اتسوي ريما واتيجي سفر لي او دزار ده حفاظة دفار بس الله يا دوما ويكي ما تم اوايا يما غيتم ويكي اوايا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه وی اگر انگریز جنیم لگیا شلو دا لا حول ولا ملجأ دیوی وی مام وی سم ازل چی اوشو ما گانا پا جس کے پلی خرابی دا سران لا جزمک تراغ و زر زر شو یو قسم بچ نشو وی صرف سپک بچی موغا انگریز جنیم بچتا اوغا انگریز جنیم بیا رسو کلیمو ویل مسلمان شو که پا جز که که پا موٹر که که پا هر سکه پا سفر که پا سفر که هر قسم خطرات ما خطرازی دا وظیفه شورو که انشاءاللہ هر قسم تکلیف نو بچ که گی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الی پا سفر که دا وای بچ که گی با نبرا تقل سوئی او نبرت شیطان سوئی او نبرت بل زناور سوئی ایس سو کم سنی شوئی دا اللہ نم کے دا بچکے دلو برکت پروت تے او چی دا اللہ نم تے اقوا شو نفا تختا فہت تیرو مارغان با دی خلی خلی کیو با دی خلی ومن یو شرک باللہ اغسوک چی دا اللہ سر شرک اگر رئی فكأنما خر من السماء لك جل أسمان نرى بريوته فتخطفه الطير فهواء وتنكو مارغان فتلوار تخطو تخطفه فتلوار تخطو ساتا فسألو جيدا شرق وارو وارو بچي پزمت لنا جانا راقو تشو يو بچي واري زان سر يورو فتخطفه كي خلق فويدي فويدي ناغي أسمان تخيجو لدي فتلوار تخطو نوچه دا اللہ دا وحدانیت دا عقیدینا ووری دا دے بل عرق کشو سندستی شیطان راگ وی تختو او تحوی به ریحو فی مکان سحیق یا ہوا یو لری زیتا اغردو ہوا لری چرتا یورو ویداد شرک مثال اللہ بیان کرے دی کہ دا اسمان نرا پرودی نبچ کی دلی نشتا وستی را پریوستو نو غلط خواہشات دا اغیت کم مردار خوارس ناوردی ہر طرف نو پدراشی دا خواہشات نفسانیو مردار خوارس ناور اپراشو دے خنی خنی کی پوٹی پوٹی یکی وی تقیوی پوری یا لعین شیطان دا ہوا دا یو سید چپے سرا دا بندہ یورو سی چرتے یورو پتہ ملگی روکش دا چکن لیتے ہو گردو سی لدب عدو کی زر زر شی یا فمثال کی دو قسم مشرکان دا غوی آل اللہ بیانی یو مشرک پخپل شرک کی لا پوخ نبی مصفزب دی کل یو طرف تا میلان کئی کل بل طرف تا فتختفه الطیر تا دی مستاق دا کچا کافر دی کل پا کفر کی پوخ نبی فتختفه الطیر مارغان بے اتخ کئی او کن مشرک کی دا شرک پا عقیدہ کی مضبوط تی تحویبه الریاح فی مکان صحیح ہوا لور یور روکے کے چفندر زیتا اور دا فتخت فہت پیرو دا دین مراد دا خلق دا لا سبا مردار شی دا مسلمانان دا لا سبا تکڑے تکڑی شی اور تحلی به الریح فی مکان صحیح فخفل سبعی مرک بانے بمر شی اور دا سی بروک شی فی نام نشان دے ختم شی کم بندہ کہ یو اللہ طرف سے نیت ہوئی نہ دے بقائم ہوئی اور چہ بچہ نیت گڑو خدایا نہ تو اوڑے نہ دے بہ پریشان ہوئی بس شیطان نراش اور ناصاف پہ ہو سکتا ہے ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء اغسو کہ اللہ سے شریک ہو کر دو لکه چې د اسمان نه را پرېوتو فتختفه الطیرو پس مارغانو په تلوار باندې وتختو او تهوی به الریاح او تهوی به الریح یا هوا یا یورو فی مکان فعیق په یو لرې ځای کې وغورځو ذلک دا خبره پوره شوله ومن یعظم شعائر الله هغه چا چې تعظیم وکړه د شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دا زر تقوى پرهیزگاری دا زر کے تقوى پرهیزگاری وی دا دنیا زندگی بریم سمئی آخرت بریم سمئی تقوى دا زر دا مانع دا دا تمام گناہوننا بندہ منے کئی وی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ کی اغبا دشپے گشت کو حال بے معلوم ہو دشپے دا یو کور پخوا کے روان دے دا غی کور نا یو بڑے آواز را گے ویلوری دے پیو کے لگے وہ بوا چوا نا غلی رتی مورے امیر المؤمنین حکم کرے دے پیو کے وہ بما چوے نا غو توی شپدا امیر المؤمنین نشتا غبس خبری گی واچو لگے وہ پیسے بزیاتی ہو کی لروتوئی کہ امیر المومنین نشتا دا امیر المومنین رب خوشتا دے غفوی وینی او بنا چو او بیوانا چو بی سبالا عدالت لگے دلے بی امیر المومنین مور لر دوارا رو غصے وی بیگا تاسو سخبر کولے للے گلد شوی وی موری دلے بی تا دی لور تا ویچی و بوا چوا ولی دی ویچی و بوا چوا ای غریبی و پیسے کمی وی نما چی لگی و با پا چوا چوا منو گزارا با موشی ویستا چی غریبی و ما تنی ولی نوی زده مسلمانانو با سه ما نبا اللہ تا پوسی سا تا غریبی در آشه ما تو وید تالا در بیت المال نا گزارا الون سر کوما ملاوت بنا که بوده توبه ویسر توبه بیا بنا کوما او دا دغ جنه اغا تقوا که پذره که لأ اللہ یروا حیث تو کم نشتا که دا ابو اکیول نعمنی کی او دا اللہ یرا تقوا پذره که وا دی تقوا دی مقام تو رسولا که امیر المومنین خپل زوی لپنیکاو غستا دا دی دا دنیا قدر عزت او دا آخرت قدر عزت که دا پاسا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى تاسو دا پارا پده که منافعو فیدیری پده چار پایانو که چه حرم شریف تے بوزے او علالوے ندی که تاسو دا پارا فیدیری إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى جو نیتے مقرر پولے ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ بیزه دا حلاله دا نیچه سارو الالبیت العتیق دا غیت قدیم او زور کورا پوری وی هم محلوها لکم فیها منافع الى اجل مسمع دی چار پیانو کستا سر پار خیلیری تیم در لکی سورلیم پی کوا بارم پی اوڑا هر قسم فیدا حاصلوا دا فیدی سار پار حلال ہاں کچھر دا سار وی تا دا حرم شریف دا پارا دا زبح دا پارا مقرر کو که دا حدی دا حرم شریف که لالوم اوس دا دی زناورنا پیدا اغشتل تا لمنشو دا با حرم شریف طور شیگی ال تا با علال کی ال بطا کتا پا لارا محتاج شی دا دی نا پیدی اغشتونا نا پیدا پیوالا نا که اوخ دا سرره او دا سورلی بل انتظام نیشتا تا پیاده روانی کلی که اگه پا دی اخصور شا اگر چه دا اختامه نویلی چه دا دا پا حرم شریف که الانوم خود تا تا اوز دی وقت که نقطان دی پیاده روانی پا اخصور شا بار دا سره دی پا خپل شا دی رارو لی او اخم دا سره دی پا دی اخ دا قاسه که دا تا محتاجه نو دا مجبوره او دا ضرورت پا وقت بار اچول یا سوریدل دا دی اجازه شا هم محلوها الالبیت العتیق بیا زید زرح لده و حلاله لده بیت العتیق بیت اللہ لده فکر مناوی او که مکوی طور زمین حرم کی حلالا کولیشی سبحان ربک رب العزت عما یشفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.